Узната тръпка, стъпка. 2014, Ескос рекът, Сърджока. Морска школа, бе. Морска школа, морска школа, морска школа, морска школа, морска школа, морска школа. Дръпка след дръпка, врътка след врътка. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка, дръпка след дръпка, врътка след врътка. Не съм светец на харапия, израснах в помия. Ден ям, два пия, въди да свия. Може и за кожи, ако се наложи да се бия. Къде лакът, къде те пия, а репалия. От малък във войната съм душия. Старшината ма готви за килия. Схемите добре плета ги, роки ще ги ушия. Ще убия да шия, ма няма да се нажия. Пристъпвам плахо, леко наивен. Гърба масивен, градивен, леко пробивен. С лекота ти ги поднасям, златни MP3-ки снасям. Всякакъв вид пожари погасям, не се понасям. Брата говори, а Гарчо ще ти шепне. Не човек, не ми се спори, точно степне. Ти кога ще чакам, не се наяди лекне. Време е хазната да улекне. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка, дръпка след дръпка, врътка след врътка. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка, дръпка след дръпка. Все така я караш, не бараш позната тръпка. Бил смел, щял, взел, дал и пак гъбка. Много фащала, колко да фаща. В облаците пращала, ма от нашата. Беге, беге, позната тръпка. Стъпка, дръпка, врътка и пак гъбка. Все една и съща тяга е в България. Топло, топло, пари ли я? Пари, ако правиме човек, щял да ги догони. Я го пите лек, имаш ли толкова житони? Къде е то последното ни? Во, няма да имаш толкова гори. Во, без да искам, просто така се случи. Учи, мачка, гази, иска ли ще получи. Напред и крачим, има ли желание, има и начин. Няма, не мога, има, не искам. Не разбрах това, какво направи. Без да искам. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка, дръпка след дръпка, врътка след врътка. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка, дръпка след дръпка, врътка след врътка. С голямата лъжица продължавам да сипвам. Бум, бам, допада ми, почвам да свиквам. Не, не му трея, много ги владея. И да мразиш, почна ли да пееш и те разболея. Вече искаш само нашето, по-доброто. Искаш бати Гарджо да ти пее на ухото. Тия, които са минали оттам, те ме разбират. А ти се чудиш мен, по толкова намират. Израснал ли е там, за тях е Бокук. Не знам ти къде роден си, там или тук. Ама знам, че само уважаваш себе си, Бокук. На харабия може да усети тоя звук. Гърди, гръб, бицепс, трицепс, преса. Обеден си, те са, мислиш си, че знаеш къде са. Внимавай само да не сбъркаш адреса. И от принц на бял кон да не станеш принцеса. Беге, позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка, кръпка. Беге, позната тръпка. познатата тръпка. Дръпка след дръпка, врътка след врътка. Спри да се тревожиш, излишно се тормозиш. Насила не става, или го можеш, или не можеш. Спри да се тревожиш, излишно се тормозиш. Насила не става, или го можеш, или не можеш. Позната тръпка, стъпка след стъпка, дупка в кръга. Позната тръпка, дръпка след дръпка, врътка след врътка. Беге, беге, беге, беге, беге, беге. Гарджо не весепа, той е това съсепа.